za 29 zł i 99 groszy i poznaj wyczekiwaną płytę roku. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, czyli programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś piątek, drugi dzień listopada, minęła ósma pora na serwis Trójki. Anna Zaleśna, Sedera i Romuald Wójcik. O bezpieczeństwie energetycznym i polityce europejskiej będą rozmawiać w Warszawie polski premier i niemiecka kanclerz. O północy rozpoczyna się cisza przed drugą turą wyborów samorządowych. Prawa odbiorców energii elektrycznej w Polsce nie były w pełni chronione, alarmuje NIK. Premier Mateusz Morawiecki spotka się dziś z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Porozmawiają przede wszystkim o bezpieczeństwie i energetyce. Do Warszawy na międzyrządowe konsultacje przyjechało kilkunastu niemieckich ministrów. Szef polskiego MSZ-u Jacek Czaputowicz zapowiadał w tym tygodniu, że jednym z najważniejszych tematów rozmów ma być sprawa gazociągu Nord Stream 2. W mojej rozmowie z Heiko Maasem, a także zapewne w rozmowie między ministrami zajmującymi się gospodarką w obu państwach. Wiceszef resortu spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk dodaje, że omawiana ma być również sytuacja Polaków w Niemczech. Nauka języka polskiego powinna być bardziej dostępna, finansowanie Polonii powinno być bardziej zbalansowane. Konsultacje międzyrządowe były przygotowywane od wielu tygodni. Do krótkiej rozmowy polskiego premiera i niemiecki kanclerz doszło m.in. podczas szczytu w Brukseli, poinformował wtedy Mateusz Morawiecki. O sprawach związanych z Brexitem, z migracjami, kilka spraw bilateralnych. Według polskiego MSZ-u nie będzie dziś omawiana kwestia reparacji wojennych, podnoszona w ostatnim czasie przez część polskich polityków. Karol Surówka, Polskie Radio. Ostatni dzień kampanii przed drugą turą wyborów samorządowych. O północy rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do niedzieli do 21, kiedy zostaną zamknięte lokale wyborcze. Choć druga tura odbędzie się średnio co czwartej gminie, cisza będzie obowiązywać w całym kraju. W tym czasie nie można prowadzić agitacji wyborczej, nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień i rozpowszechniać materiałów wyborczych. Druga tura odbędzie się w 649 gminach i miastach, w których w pierwszym głosowaniu nie wybrano wójtów, burmistrzów czy prezydentów. Tym razem, jak mówił rzecznik PKW Wojciech Dąbrówka, dostaniemy tylko jedną kartę do głosowania, na której trzeba będzie postawić znak X, obok nazwiska tylko jednego kandydata. Na karcie do głosowania zasadniczo spotkamy się z dwoma nazwiskami. Będą to nazwiska tych kandydatów, którzy w pierwszej turze wyborów uzyskali największe poparcie, ale w żadnym przypadku nie było to poparcie na poziomie większym niż 50%. Dziś o północy rozpoczyna się cisza wyborcza, która potrwa do czasu zamknięcia lokali wyborczych. Rzecznik PKW przypomniał, że za złamanie ciszy grożą dotkliwe kary. Możemy liczyć się z karą grzywny, ponieważ takie działania stanowią wykroczenie. Natomiast warto pamiętać sobie również o tym, że w czasie ciszy wyborczej nie wolno rozpowszechniać, publikować wyników sondaży wyborczych i to przestępstwo jest zagrożone sankcją od 500 tysięcy do nawet miliona złotych. O fotel prezydenta walczyć będą kandydaci w pięciu miastach województwa. Gdańsku, Krakowie, Kielcach, Olsztynie i Szczecinie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prawa odbiorców energii elektrycznej nie były w pełni chronione, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski mówi o nieczytelnych rachunkach, w nieskończoność trwających reklamacjach i podwójnym fakturowaniu. Ich prawa nie były w pełni respektowane i co szczególnie niepokojące, nadal nie będą chronione, jeśli nie zostaną wprowadzone dodatkowe rozwiązania prawne. Najpilniejsze jest przyjęcie uregulowań dotyczących zmiany sprzedawcy energii, ochrony odbiorcy wrażliwego oraz wdrażania inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Krzysztof Kwiatkowski zaznacza, że Polskę czeka zmiana na rynku dostaw energii. Na razie ceny należą do jednych z najniższych w Unii Europejskiej. Dzień zaduszny to czas modlitwy za tych, którzy odeszli. Jak mówi ksiądz Józef Maj, emerytowany proboszcz parafii świętej Katarzyny w Warszawie, dziś odwiedzamy groby bliskich, lecz nie to jest najważniejsze. Naprawdę ważne jest posprzątanie grobu, ważne są ładne znicze, ważne są kwiaty, ale najważniejsze to jest modlitwa i komunia święta w intencji zmarłych, bo to jest realna pomoc. Ta pomoc jest dla tych ludzi realna, wszystko inne jest dla nas, żyjących. Przed południem na trzech cmentarzach wojennych we Włoszech w Casa Massima, Loreto i Bologni zostaną odprawione msze za zmarłych. W uroczystościach wezmą udział polscy dyplomaci, polonusi i przedstawiciele lokalnych władz. Na małym cmentarzu w Casa Massima koło Bari na południu Włoch leżą pierwsi polegli drugiego korpusu w kampanii włoskiej, ponad 400 żołnierzy. Pochowano tam również obrońcę Westerplatte, majora Henryka Sucharskiego. Na bramie wejściowej widnieje cytat z listu świętego Pawła. W dobrych zawodach uczestniczyłem, wiary ustrzegłem. W Loreto nad Adriatykiem spoczywa ponad 1000 żołnierzy generała Andersa, poległych w walkach o wyzwolenie Ancony i później przy forsowaniu niemieckiej linii Gotów, osłaniającej Dolinę Padu. W Bolonii, na największym polskim cmentarzu wojennym we Włoszech, pochowanych jest blisko 1500 żołnierzy drugiego korpusu, którzy zginęli, wyzwalając miasto. Uroczystości na cmentarzu na Monte Cassino z udziałem ambasadora Konrada Głębockiego odbyły się wczoraj. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Krzysztof Łaniewski i sport. Zapowiadali, że jadą do Meksyku walczyć o rzeczy duże i dotrzymują słowa. Nasi piłkarze po amputacjach są już w ćwierćfinale mundialu po tym, jak 2-1 pokonali reprezentację Haiti. Mecz miał dramatyczny przebieg. Decydującą bramkę Bartłomiej Łastowski zdobył w ostatniej minucie. Wcześniej skórę kolegom z pola nieraz ratował bramkarz Łukasz Miśkiewicz. Wiedzieliśmy, że to jest mocna drużyna, że dobrze grają w piłkę, są mocni fizycznie, szybcy. Osobiście powiem, że zaskoczyli mnie, bo nie spodziewałem się, że będą aż tak dobrze grali. Sprawiali dużo właśnie problemów w polu karnym. Najczęściej właśnie z tych rzutów wolnych. Kolejnym rywalem Polaków już dziś będzie reprezentacja Angolii, stawką meczu półfinał mundialu WAMP futbolu. Kontynuujemy wątek piłkarski. Meksyk zamieniamy na Wyspy Brytyjskie, a tu grano w Pucharze Ligi Angielskiej. W spotkaniach 1/8 finału Manchester City 2-0 pokonał Fulham, Chelsea 3-2 Derby County, Arsenal 2-1 Blackpool, a West Ham 1-3 przegrał z Tottenhamem. Łukasz Fabiański nie maczał palców w porażce Młotów, spędził całe spotkanie na ławce rezerwowych. W lepszym humorze jest Łukasz Kubot. Razem z Marcelo Melo zameldowali się w ćwierćfinale prestiżowego turnieju ATP w Paryżu. W trzech setach wygrali z Pakistańczykiem Quareshim i Grekiem Tsitsipasem. W grze pojedynczej bez niespodzianek w najlepszej ósemce są wielcy w tenisowym świadku, m.in. Novak Djokovic, Roger Federer, Aleksander Zwieriew, Marin Cilic, Kei Nishikori i Dominic Thiem. To jeszcze koszykówka, ta najlepsza za oceanu. Tej nocy nie popisał się Marcin Gortat. Co prawda nie hasał po parkiecie jakoś wyjątkowo długo, grał tylko 8-9 minut, ale w wyjazdowym spotkaniu Los Angeles Clippers z Filadelfii nie zdobył nawet punktu, za to 4 razy faulował. Więcej o ostatnich wydarzeniach w lidze NBA w sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bardzo dziękuję za wciąż przychodzące ciepłe i dobre listy od Państwa. Między innymi od Pani Anity z Zielonej Góry. Staramy się jak możemy tutaj. A teraz pogoda, na którą wpływu nie mamy, ale przeczytać mogę. Dziś pochmurna z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie, we wschodniej połowie kraju, miejscami deszcz. Temperatura następująca. Temperatura będzie w Szczecinie i Koszalinie 13, potem cieplej w Suwałkach i Białymstoku 14, w Trójmieście, Toruniu, Poznaniu i Wrocławiu 15, Opole, Łódź 16, Warszawa, Katowice 17, Lublin, Przemyśl 18 i wreszcie Kraków i Rzeszów tam do 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na 20 lat 20 nowych sklepów oraz wyjątkowe Red Friday najniższych cen. Kupując 55-calowy telewizor Samsung, zapłacisz 2399 zł i otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości 200 zł. Szukaj produktów oznaczonych szyldem. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Poznaj SUVy marki Jaguar. E-Pace oraz F-Pace. Teraz w abonamencie Jaguar Premium Lease ze zerową opłatą wstępną i ratą od 1499 zł netto miesięcznie. Dostępne do natychmiastowego odbioru. Więcej na Jaguar. Polska Orkiestra Radiowa. Pan Tuwim i Brzechwa stojący na głowie, czyli poeci we własnej osobie. Gdzie? Na piegowatym koncercie. Lubię. Bardzo. Serdecznie Państwa zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Niedziela, 4 listopada, godzina 11. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Tato, nudzi mi się. Przecież masz tablet. Rozładował się. A książka? Odczytania w samochodzie z tej choroby lokomocyjnej. Jeszcze tylko godzinka i jesteśmy. Godzinę temu mówiłeś to samo. Bo godzinę temu nie wiedziałem, że staniemy w korku. Mówiłem, żeby jechać pociągiem. Zaplanuj podróż z PKP Intercity. Skorzystaj z oferty wcześniej i podróżuj taniej nawet do 30%. Bilet kup wygodnie na intercity.pl. PKP

No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćma jest, co nie? Na 20 lat, 20 nowych sklepów oraz wyjątkowe Red Friday najniższych cen. Kupując smartfon Huawei Mate 10 Pro zapłacisz 1999 zł, oszczędzając aż 500 zł. Szukaj produktów oznaczonych szyldem. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, witam Dwaszczykowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister spraw zagranicznych. Dzień dobry państwu. Kanclerz Angela Merkel będzie dziś w Warszawie. Co jest do omówienia? Dwie, trzy najważniejsze sprawy. O, to są 30 spraw jest do omówienia. To dwie, trzy najważniejsze, między proszę. Polską a Niemcami to są kwestie bilateralne, to są kwestie regionalne, europejskie, transatlantyckie. No to jest kwestia bezpieczeństwa chociażby w Europie, w naszym regionie, wzajemnych relacji od historii po kwestie bieżące. Naprawdę tu można wybrać. No ja rozumiem, to temat rzeka, ale jakieś problemy, takie konkretne problemy. No chociażby ostatnie problemy z reparacjami, dyskusja na temat sytuacji Polaków w Niemczech, którzy w dalszym ciągu żyją pod... I myśli pan, że problem z reparacjami powinien być dzisiaj omówiony? No, przynajmniej powinien być wspomniany, dlatego że on już zaczyna żyć odrębnym życiem, zaczyna być już w publicystyce też politycznej. Na ten temat trzeba wspomnieć, bo być może Niemcy będą też pytać, w którym kierunku chcemy iść. A w którym kierunku powinniśmy iść? Powinniśmy iść w kierunku jakiejś umowy jednak o rozliczeniu tej kwestii i zamknięciu kiedyś z korzyścią dla Polski. I trzeba to załatwić, dopóki Angela Merkel jest kanclerzem? To trzeba załatwić z każdym rządem niemieckim, który jest dzisiaj, który będzie być może jutro. Pani Merkel zapowiedziała już odejście. Myślę, że ta dynamika będzie prowadziła do tego, że ona nie dotrzyma do 2021 roku, jak zapowiedziała. Więc z nią trzeba zacząć, a być może dokończymy z innym rządem. A jak wpłynie to na stosunki polsko-niemieckie, jeśli pani Angela Merkel odejdzie? No to jest znak zapytania, dlatego że w tej chwili mamy problem z przewidywaniami, kto może ją zastąpić. Ona chyba nie wychowała sobie jakiegoś następcy przez te lata. Tych, na których stawiała, nie chce aparat partyjny, bo nawet poprzegrywali niedawno wybory. Ja nie będę... Ale pan zakłada, że CDU będzie rządzić po wsze czasy? Będzie główną partią rządzącą? Niekoniecznie. Trend jest w tej chwili malejący, spadkowy, zarówno jeśli chodzi o CDU, jak i o SPD. I sytuacja w Niemczech staje się nieprzewidywalna. To może doprowadzić do tego, iż Niemcy przestaną być tym wiodącym państwem w Unii Europejskiej. Oczywiście będą w dalszym ciągu potęgą gospodarczą, natomiast może być w najbliższych miesiącach i latach duża destabilizacja systemu politycznego w Niemczech. No i to będzie źle dla Europy, jeśli Niemcy nie będą państwem wiodącym w Unii? Jeśli będą państwem nieprzewidywalnym, jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną. I to jest problem oczywiście dla całej Unii, nie tylko dla Polski. Panie ministrze, czy pan dobrze zna Jacka Czaputowicza i jego najbliższych współpracowników? No, znamy się z Jackiem Czaputowiczem od 25 lat. Czy pan minister, czy też kierownictwo pod jego wodzą ma skłonność do zmiany zdania, czy może wyrażania tego zdania w tak niezrozumiały sposób, że ludzie uważają, że ci ludzie, mam na myśli kierownictwo, zmieniło zdanie i sam pan minister, a w rzeczywistości nie zmienił? Nie zmusi mnie pani redaktor do komentowania. Wiem, do czego pani zmierza, do pewnej rozbieżności zdań, jaka nastąpiła niedawno między ministrem Ziobro, a ministrem Czaputowiczem odnośnie kwestii europejskich, ale pan to minister jest, twierdzi, że nie było żadnej rozbieżności zdań, chociaż... Znaczy, tak media to przedstawiały, oczywiście ja do tego odnoszę się, bo oczywiście nie znam wewnętrznej dyskusji, jaka być może miała miejsce na posiedzeniach rządu, natomiast... Ale to nie chodzi o dyskusję, tylko chodzi o to, co zostało upublicznione, napisane, każdy miał do tego wgląd, chodzi o opinię dla Trybunału Konstytucyjnego. A następnie oświadczenie, które no wydaje się w każdym razie na taki pierwszy ogląd, że zaprzecza temu stanowisku. Ja się mogę tylko odnieść do oświadczenia premiera Morawieckiego, który chyba przedwczoraj wspomniał, że sprawa jest zamknięta, nie ma tutaj kontrowersji między obu ministrami i tyle. Za 10 dni ministrowie spraw europejskich Unii kolejny raz omówią sytuację w Polsce. Właśnie pod kątem zastrzeżeń Komisji Europejskiej do reformy sądownictwa. Ale znów to będzie dyskusja, a nie oficjalne wysłuchanie. Co to oznacza? To oznacza w dalszym ciągu ten bój polityczny, jaki Unia Europejska i niektóre instytucje Unii Europejskiej wytoczyły nam. To nie jest spór prawny, bo widać było przez kilka miesięcy, kiedy Polska na wiosnę podjęła pewne wysiłki, aby nowelizować reformy, które wcześniej zostały przyjęte. I oto ta nowelizacja została odrzucona przez Unię Europejską, która jednoznacznie, pan Timmermans powiedział, że my chcemy, żeby było jak było. W związku z tym uważam, że Unia, zresztą Timmermans przyznał to jakiś czas temu, że dla niego to jest pewna krucjata, którą robi przeciwko Polsce, to jest pewne wyzwanie zawodowe, które niesie go i jego karierę i ma nadzieję, że będzie w dalszym ciągu tą karierę polityczną robił na tym grillowaniu Polski. Także to jest w dalszym ciągu etap sporu polityczno-światopoglądowego czy ideologicznego wręcz między Polską a częścią elit Unii Europejskiej, tych liberalno-lewicowych elit, które po prostu nie akceptują faktu, iż u władzy jest rząd polski. Co oznacza, że nie będzie wysłuchania, tylko po prostu dyskusja? Rząd polski. To ma jakieś znaczenie? To jak powiedziałem, to ma znaczenie takie, że jest to grillowanie, przechodzi to potem w język publicystyczny. Świat idzie przesłanie, że coś niedobrego dzieje się tam w Polsce. No, tak jak w starym przysłowiu, nieważne czy ukradł, czy ale niesmak pozostał. Więc na tym polega problem, że to jest to grillowanie Polski, które potem przenosi się na sferę publicystyczną, polityczną i ma rzekomo dowodzić, że w Polsce dzieje się jakiś problem, jakaś krzywda. A jaki sens ma ta dyskusja w momencie, jeśli 16 listopada ma być wysłuchanie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Tym bardziej nie ma, bo jeśli my stawiamy pytanie, jeśli komisja przekazała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to znaczy, że powinna zamknąć jakiekolwiek wewnętrzne dyskusje, przesłuchania, dywagacje na temat Polski i cierpliwie czekać na werdykt Trybunału Unijnego. Panie ministrze, jak należy odbierać sygnały dotyczące Fortu Trump? Co i w jakim stopniu zależy tutaj od strony polskiej, od wizyt ministra Błaszczaka, od rozmów dyplomatów? A o czym zdecydują samodzielnie, zupełnie niezależnie od nas Amerykanie? Oczywiście ostateczna decyzja będzie należała do Amerykanów, do Kongresu, który będzie przyznawał budżet. Ale aby pomóc tej decyzji, rola Polski jest istotna. My możemy pokazać przede wszystkim sferę zagrożeń i jak tym zagrożeniem się przeciwstawić. My nie chcemy tutaj oczywiście, aby wojsko natowskie, amerykańskie było przygotowane do jakiejś wojny z Rosją. To chodzi o obecność, która by odstraszyła jakikolwiek konflikt, odstraszyła jakieś prowokacje. A rotacyjna obecność nie odstrasza? Bo ta rotacyjna obecność została wymyślona dlatego, żeby nie zaburzać tego układu NATO-Rosja z 97 roku i de facto ona jest stała. Nie ma takiego układu z 97 roku. To była polityczna deklaracja wtedy złożona Rosji. Rosja już dawno złamała tamte polityczne zobowiązania, kiedy rozpoczęła wojnę z Gruzją. Nie ma układu, czy on nie obowiązuje? To nie jest układ, to była polityczna deklaracja. To nigdy nie był układ prawnie wiążący, tak jak powiedziałem, to były polityczne deklaracje, które Rosja i tak pogwałciła, po prostu rozpoczynając wojnę. Teraz pani pytała, czy to wystarczy rotacja. No jeśli Rosjanie w dalszym ciągu prowadzą politykę imperialną, jeśli organizują w ubiegłym roku na przykład ćwiczenia w Rosji, Białorusi od Morza Czarnego po Bałtyk z udziałem ponad 100 tysięcy żołnierzy i ćwiczenia z elementami wojny nuklearnej. Jeśli w tym roku organizują na Dalekim Wschodzie ćwiczenia z udziałem 300 tysięcy żołnierzy, to znaczy, że w dalszym ciągu przygotowują się do jakiejś dużej, zaczepnej operacji. To znaczy, że my powinniśmy być przygotowani na jakąś odpowiedź odstraszającą. To znaczy, że warto rozmawiać z Amerykanami na temat zwiększenia... Odstraszającą czy odwetową? Nie, odstraszającą, bo nikt nie chce doprowadzić do wojny, wręcz przeciwnie, chcemy zapobiec, powiedzmy, możemy poprzez odstraszenie, poprzez pokazanie determinacji, że jakiekolwiek rozpoczęcie konfliktu spotka się z odpowiedzią, z karą. No więc warto rozmawiać z Amerykanami. Są też takie poglądy w wedle których to jest bardzo niebezpieczne, bo to mnie odstraszy. To Rosjanie zachowują się niebezpiecznie, ponieważ to Rosjanie modernizują armię, to Rosjanie rozlokowują nowe siły, nowe rakiety, łamią kolejny traktat, a już my mówimy o traktacie INF z 1987 roku, który zakazywał broni średniego zasięgu, rakiet średniego zasięgu. To Rosjanie atakują. To dobrze, że Amerykanie chcą się z tego wycofać? Jeszcze nie wiadomo, czy się wycofają. Są zapowiedzi, bo ponieważ Rosjanie już się z niego wycofali de facto, rozlokowując różne typy rakiet. W związku z tym to nie my prowokujemy, to nie my po prostu odpowiadamy, reagujemy już na działalność rosyjską. A według pana ta baza amerykańska, decyzja jest przesądzona i pozostały do omówienia kwestie techniczne? Nic nie można zakładać, że jest przesądzone. Ścieżka dochodzenia. Takie sygnały z pałacu prezydenckiego. Sam prezydent tak mówił, dochodziły. To mam nadzieję, że prezydent wie więcej, ponieważ uczestniczył w rozmowach bezpośrednio z prezydentem Trumpem. Jego pracownicy też mają kontakty z Amerykanami. To mam nadzieję w takim razie, że tak, że jest to przesądzone. Ścieżka została wytyczona, będzie raport Pentagonu, następnie odpowiednia zakładka budżetowa w Kongresie, najprawdopodobniej wiosną przyszłego roku. W międzyczasie będziemy prowadzić rozmowy z Amerykanami na temat lokowania, gdzie miejsca, gdzie taka baza mogła być zbudowana czy przekazana po jakiejś adaptacji, jaką Polska mogłaby zrobić. Jakie to będą siły, jakiego charakteru i tak dalej. Więc jest o czym rozmawiać. Pan, panie ministrze, uważa, że Polska powinna zaproponować Amerykanom stacjonowanie w Polsce samolotów z rakietami Cruise, ale dopiero wtedy, kiedy Ameryka rzeczywiście wycofa się. Tak, to jest jedna z propozycji, na przykład gdyby okazało się, że układ INF został definitywnie pogwałcony przez Rosję i wtedy Amerykanie musieliby odpowiedzieć. Stąd jedną odpowiedzi jest na przykład blokowanie na flance wschodniej, w tym w Polsce, z pewnej ilości broni, która by pokazywała Rosjanom, że jesteśmy przygotowani na uderzenie ewentualnie prewencyjne, gdyby Rosja rzeczywiście zmierzała do akcji zbrojnej przeciwko naszej części NATO. Na koniec, panie ministrze, pan bardzo ufa Amerykanom w przeciwieństwie do całości NATO, tak rozumiem, że pan nie wierzy w moc artykułu 5 Układu Waszyngtońskiego. To jest artykuł, który nie zawiera mechanicznej odpowiedzi na zagrożenie. Proszę przeczytać go dokładnie. On mówi, że w przypadku zagrożenia... Pan kiedyś powiedział, że mogą nam... Każde z państw może zdecydować... Trzymajcie się, tak? Każde z państw może zdecydować o tym, jakiej pomocy udzielić. I może być tak, że odległy sojusznik leżący w innej części Europy, który nie podziela naszej wizji zagrożeń, może odesłać nam życzenie, trzymajcie się. A Amerykanie jesteśmy, nie? Jesteśmy z wami. Natomiast Amerykanie to jest jedyne państwo członkowskie w tej chwili NATO, które ma historię wiarygodnych odpowiedzi, współpracy sojuszniczej, reagowania na zagrożenia. Stąd też dlatego ufam im bardziej niż niektórym sojusznikom europejskim. Dziękuję. Witold Waszczykowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister Dziękuję spraw bardzo. Zagranicznych. Beata Michnicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Na 20 lat 20 nowych sklepów oraz wyjątkowe Red Friday najniższych cen. Kupując 49-calowy telewizor LG zapłacisz tylko 1549 zł, oszczędzając aż 250 zł. Szukaj produktów oznaczonych szyldem. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Psst. Szukasz patentu na udany prezent? Pojedź na Shell. Tankuj na Shell i zyskaj do 50% rabatu na produkty Philips. Promocja dla uczestników Shell Club Smart do 27 stycznia lub do wyczerpania puli kuponów. Szczegóły na shell.pl. Shell. Go well. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking, ram, pam, pam, pam. Uwaga, uwaga, od soboty w Lidlu. Szynka wieprzowa marki Rzeźnik, 40% taniej, 8,89 za kilogram. Ser Gouda w kawałku marki Blue Edino, 30% taniej, 4,59 za 400 gramów. I wszystkie polskie czerwone jabłka minimum 40% taniej. I to się nazywa tania sobota w Lidlu. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zdrowi. Przepraszam bardzo, dlaczego ten pan płaci 10 groszy mniej na litrze za paliwo? A, bo zrobił zakupy w Kauflandzie z kartą Payback. I tyle? Aha! Ty też zrób zakupy w Kauflandzie z kartą Payback w dniach od 17 października do 13 listopada. Odbierz kupon i tankuj do 10 groszy taniej na litrze za paliwo na stacjach BP. Szczegóły na bp.pl lub kaufland.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8.30 na zegarze, skrót informacji przed państwem, Anna Zaleśna-Sewera. Kanclerz Niemiec dziś w Warszawie z Angelą Merkel spotka się premier Mateusz Morawiecki. Były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski mówił w Trójce, że z Niemcami do omówienia jest wiele spraw. Między innymi kwestia bezpieczeństwa w Europie i w naszym regionie, kwestia wzajemnych relacji od historii po sprawy bieżące, czy dyskusja na temat sytuacji Polaków w Niemczech. Policjanci mają najnowszy bilans akcji Znicz. Od środy w wypadkach drogowych zginęło 21 osób, a 218 odniosło obrażenia, informuje Komenda Główna. Funkcjonariusze zatrzymali blisko 400 kierowców pod wpływem alkoholu. Akcja potrwa do niedzieli. Dziś wspomnienie wszystkich zmarłych nazywane Dniem Zadusznym przypomina o modlitwie za zmarłych, podkreśla ksiądz Jan Sikorski z jednej z warszawskich parafii. Mamy tę świadomość, że nie rozstaliśmy się na zawsze, tylko że ta łączność między nami jest ze zmarłymi, którzy odeszli i im pomagamy. Do 8 listopada możemy uzyskać odpusty za zmarłych. Broniąca praw człowieka organizacja Human Rights Watch publikuje raport, w którym informuje, że w Korei Północnej molestowanie seksualne kobiet jest na porządku dziennym i prawie w pełni bezkarne. Prześladowcami są często pracownicy służb państwowych. Dokument jest pierwszym tak szczegółowym raportem na temat nadużyć i przemocy seksualnej w komunistycznej Korei. 1,5 miliona metrów sześciennych drzew zniszczyły ostatnie wichury w lasach w Trydencie, Górnej Adydze i Wenecji Euganejskiej na północy Włoch. To wstępna wielkość szkód. Tarana będzie goić się 100 lat, pisze Corriere della Sera. Włoska gazeta podkreśla, że trwająca doby wichura na początku tygodnia pozostawiła zwłaszcza w Dolomitach krajobraz zniszczeń jak po wojnie. Skalę strat przedstawia też La Repubblica. Ta pisze, że w Trydencie w ciągu kilku godzin runęło więcej drzew niż mogą ich wyciąć wszyscy drwale w całym regionie przez 3 lata. Sponsorem audycji jest Fundacja Impact, organizator Kongresu Gospodarczego Impact Fintech 18. Łódź 28-29 listopada. www.impact.ce.com. Ekonomia w Trójce. Tomasz Matusiak. Minister energetyki Stanów Zjednoczonych Rick Perry odwiedzi w przyszłym tygodniu Polskę, Ukrainę, Czechy i Węgry. Podczas wizyty będzie rozmawiał m.in. o uniezależnieniu tych państw od dostaw surowców energetycznych z Rosji, poinformował resort energetyki USA. Rozmowy amerykańskiego ministra będą kontynuacją dyskusji, jaka miała miejsce podczas wrześniowego spotkania na szczycie państw Trójmorza w Bukareszcie. Niemal 40 milionów funtów rocznie, tyle traci brytyjska gospodarka w wyniku działalności gangów, jak tak wynika z opublikowanego raportu Rządowej Agencji do Walki z Przestępczością Zorganizowaną. O szczegółach z Londynu Adam Dąbrowski. Na wyspach działa ponad 4,5 tysiąca gangów. Wysysają one z brytyjskiej gospodarki 37 miliardów funtów rocznie. To handel narkotykami, przemyt towarów czy ludzi. W raporcie czytamy, że dziś zagrożenie ze strony gangów jest większe niż zagrożenie ze strony terroryzmu. Często nawet pospolite przestępstwa też związane są z działalnością gangów. To Ben Wallace z brytyjskiego MSW. Tymczasem Sarah Houghton, szefowa Zrzeszenia Szefów Komisariatów, skrytykowała pomysły, by w obecnych warunkach rozszerzać listę przestępstw, na przykład o ściganie retoryki skierowanej przeciwko kobietom. Przekonywała, że trzeba się skupić na podstawowych zadaniach policji. Ludzie oczekują, byśmy skutecznie reagowali na działalność gangów, na terroryzm, ale też na lokalną przestępczość. Rząd ogłosił dziś strategię walki z przestępczością zorganizowaną. To inwestycje w nowe szkolenia i metody wywiadowcze. Większość pieniędzy będzie jednak przesunięta z innych miejsc w budżecie. To nie są nowe środki. A krytycy wskazują, że rząd od dawna obcina fundusze na policję. 8 lat temu funkcjonariuszy było na przykład więcej o 21 tysięcy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A na koniec zaglądamy na amerykańską giełdę. Czwartkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się solidnymi wzrostami głównych indeksów w reakcji na wypowiedź prezydenta Donalda Trumpa, który napisał na Twitterze, że odbył bardzo dobrą rozmowę z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Na zamknięcie Dow Jones wzrósł o 1,6%, o tyle samo zwyżkował S&P. Natomiast Nasdaq wzrósł o 1,75%. Sponsorem audycji jest Fundacja Impact, organizator Kongresu Gospodarczego Impact Fintech 18. Łódź 28-29 listopada. www.impact.ce.com. Dziś pochmurno, z rozpogodzeniami, głównie na zachodzie. We wschodniej połowie kraju będzie padać deszcz. Wiatr słaby nad morzem, umiarkowany. Temperatura Szczecin, Kołobrzeg 13 stopni, Białystok, Ostrołęka 14, w Trójmieście, Grudziądzu, Gorzowie i Leniej Górze 15, w Wałbrzychu i Radomiu 16, Warszawa, Bielsko-Biała 17, w Lublinie i Chełmie 18, a w Krakowie i Rzeszowie 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! A Tom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćmajest, co nie? Na 20 lat, 20 nowych sklepów oraz wyjątkowe Red Friday najniższych cen. Kupując ekspres do kawy DeLonghi, zapłacisz 1999 zł, oszczędzając aż 500 zł. Szukaj produktów oznaczonych szyldem. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Moc. Myślę, że moc. Wybieram komfort. Pięknie wygląda. Pewnie się prowadzi. Sporo frajdy z jazdy. I wygoda. Czym Ciebie zachwyci nowa Honda CR-V? Przekonaj się w salonie podczas dni otwartych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 20 parę minut do końca porannego wydania dzisiejszej audycji. Zapraszamy do Trójki. Czas teraz na piosenkę dnia. Szalasz na wór. Si. He may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past, that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. To było oczywiście Szara Znawór w piosence Dnia Si. Do końca audycji niewiele już czasu zostało. Ja chciałem bardzo podziękować za listy nadchodzące praktycznie od 6, a nawet przed 6 aż do teraz. Mało tego, Państwo zaakceptowali nastrój dzisiejszego wydania tej audycji i nie było specjalnych awantur, że nie ma grzałek, bo Państwo rozumieją, że są takie dni, kiedy raczej wypada zagrać spokojnie. Thank you. A teraz, drodzy słuchacze, sygnał, który Państwo z pewnością znają. Audycja podróżna. Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Dziś będziemy w kraju gór, doskonałego jedzenia, muzyki i tańca. Do tego jego mieszkańcy są wyjątkowo przychylni Polakom. Wyruszamy do Gruzji, a naszym przewodnikiem będzie osoba, która mówi o sobie Polako-Gruzin. A z nami Krzysztof Nodar Ciemnołoński. Witam pana. Dzień dobry. Jak pan sam pisze na swojej stronie, w trochę ponad 12% Gruzin. Tak jest, ale bardzo mocno czuję związki z Gruzją, więc czuję się Gruzinem, mam prawo, tak, pewnego wyboru. To proszę coś więcej powiedzieć o tych związkach pana rodziny z Gruzją. Historia zaczyna się od tego, że moja prababka Gruzinka poznała swojego przyszłego męża Polaka w Harbinie w Chinach, kiedy to jeszcze była część carskiej Rosji i po pierwszej wojnie światowej przyjechali do Polski. Druga wojna światowa spowodowała, że straciliśmy kontakt w ogóle z naszą gruzińską rodziną. Na szczęście mój ojciec, który był w latach 70. producentem filmowym, korzystając z przerwy na planie filmu Test pilota Pirksa, pierwsze polskie science fiction. Korzystając z przerwy w planie zdjęciowym w Bułgarii, po prostu pojechał do Gruzji. Okazało się, że mamy bardzo liczną rodzinę. I znowu później, kolejne lata, stan wojenny, znowu nie można było specjalnie jeździć. Natomiast mój wuj, Nodar Gogoberidze, przyjechał do Polski, kiedy ja się urodziłem w 1985 roku i właśnie po nim mam drugie imię Nodar. Przejdźmy do samej Gruzji, bo to jest w Polsce, zdaje się, bardzo popularny kraj. Polacy często do Gruzji jeżdżą. No właśnie, i pytanie, czego Polacy o Gruzji nie wiedzą? W świadomości wielu osób nadal jest to miejsce, które kojarzy się niebezpiecznie. Ja się zajmuję też Gruzją zawodowo i tak naprawdę w każdym tygodniu słyszę albo odpisuję na maila na pytanie, czy w Gruzji jest bezpiecznie. I wtedy zawsze podaję przykłady miast europejskich, które, prawda, z uwagi na jakieś... Gdzie też żołnierze z bronią tak chodzą, jest, gotową do strzału. Dokładnie. Tak. Byłem w Brukseli, widziałem to, a w Gruzji my tego problemu w ogóle nie mamy. No jest to mały kraj, oczywiście, którego pechem jest to, że zawsze w historii, tak naprawdę zawsze, przez ostatnie 1500 lat było to miejsce, gdzie obok Gruzji zawsze funkcjonowały największe imperia w historii świata. A to nie jest dobre położenie. A wracając do turystyki, do podróży, gdzie pojechać do Gruzji w miejsce, w cudzysłowie, mówiąc tak kolokwialnie, mało oklepane? Serdecznie polecam i do samodzielnego wyjazdu, i do wyjazdu zorganizowanego. To region Raczy, nazywany gruzińską Szwajcarią, gdzie można zrobić piękne trekkingi każdego dnia, wracając do guesthouse'u, w którym się mieszka, wśród rodziny, wśród prawdziwych przyjaciół. Jeszcze przy okazji nie do przejedzenia jest jedzenie, które jest tam oferowane i znakomite oczywiście napoje różnego rodzaju, także Racza, nieodkryta jeszcze, oraz Guria, to jeżeli chodzi o zachodnią Gruzję, region Guri w ogóle jest pomijany, też ma pecha, że się znajduje między Kutaisi a Batumi, czyli między dwoma większymi miastami, przez które po prostu przejeżdża się przez te wioski w Guri, nie zatrzymując się, nie myśląc o tym, że jak się odbije na chwilę przynajmniej, na 2-3 dni z tej głównej drogi, która prowadzi między tymi miastami, to można już znaleźć się znowu w pięknym klimacie, gdzie człowiek rozbija namiot i śpi nad chmurami w górach. Zbliża się sezon narciarski i myślę, że wiele osób akurat teraz, w tym czasie, gdzieś sobie rezerwuje jakiś wyjazd na narty. Gruzińskie kurorty narciarskie to nie są kurorty w Alpach. Mamy 75 kilometrów tras zjazdowych, to już tacy, prawda, narciarze, hobbyści zapaleni powiedzą, że mało. To jest nic. To oczywiście też mamy Gudauri, to jest taki najbardziej znany kurort i najbardziej rozwinięty, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Na zboczach 2-3 tysięczników się zjeżdża. To komu by pan polecił wyjazd na narty do Gruzji? No bo tym, którzy szukają czegoś nowego zdecydowanie i są otwarci na też pewne niewygody, na przykład na konieczność taką, że nie wszystkie hotele są przy stoku, nie wszystkie hotele są przy kolejkach, tak, gondolowych czy innego typu. A same góry? Widoki? Piękne. I to trzeba też zaznaczyć, że niezależnie gdzie w Gruzji trafimy, za każdym razem widzimy góry. Dlatego też tym, którzy w Gruzji mieszkają i pracują i w ogóle Gruzinom, ja mam takie same podejście. Gruzini najlepiej się czują w Gruzji. Gruzinom prosto ten kraj został ofiarowany przez Boga. Te miejsca są po prostu rzeczywiście boskimi pejzażami. Za każdym razem, gdzie człowiek się nie odkręci, są piękne góry. I rzeczywiście w tej takiej aurze zimowej wyglądają jeszcze piękniej. Audycja podróżna. Sprawdźmy jeszcze ostatnie doniesienia z podróżniczego świata. Stambuł z nowym lotniskiem, które docelowo ma być największe na świecie. Jego budowa trwała 5 lat i na razie pochłonęła ponad 11 miliardów dolarów. Ma obsługiwać 90 milionów pasażerów rocznie i być symbolem ekonomicznej potęgi Turcji. A skoro o Turcji mowa, niemiecki MSZ ostrzega turystów wybierających się do tego kraju, by nie krytykowali rządu i prezydenta Erdoğana. Według niemieckich dyplomatów nieprzyjemności można mieć nawet po polubieniu w mediach społecznościowych tekstów krytycznych wobec władzy. Zdaniem ministerstwa tureckie służby mogą mieć dostęp do treści prywatnych wiadomości przesyłanych kanałami społecznościowymi za pośrednictwem prywatnych informatorów. Dla osób, które wysyłały pocztówki z wakacji na Sardynii, mamy złe wiadomości. Jak donosi Onet, istnieje duże prawdopodobieństwo, że kartki nie dotarły do adresatów. Włoskie władze wykryły bowiem, że jedna z prywatnych firm pocztowych sprzedała 90 tysięcy podrobionych znaczków. Turyści nieświadomi, jak wygląda oryginalny włoski znaczek pocztowy, na potęgę kupowali fałszywki i słali listy donikąd. Audycja podróżna powróci za tydzień. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Audycja podróżna powróci za tydzień i mam nadzieję, że podobnie będzie z porannym wydaniem. Zapraszamy do Trójki, bo dziś kończymy już. Kończymy my, czyli Piotr Łodej, Agnieszka Łukasiewicz, Halinka Wachowicz, ja, Wojciech Mann. Dziękuję Państwu naprawdę bardzo za korespondencję niezwykle ciepłą i dobrą i miłą od samej godziny 6 aż po teraz. Dziękuję, że Państwo się włączyli, że Państwo posłuchali tego, co mieliśmy do zaprezentowania i mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy, bo jeśli wszystko się dobrze ułoży, to usłyszymy się w niedzielę.